Com bé hem dit en el començament del programa d'avui, anem a parlar d'un ofici que té tants d'anys com la vida mateixa a la nostra terra, que és la pedra. La pedra en la cultura pitiusa, organitzada dins d'aquestes 14enes jornades de cultura popular que organitza la Federació de Colles, juntament amb el Consell Insular d'Eivissa, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Eivissencs, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Grup de Coneixement del Medi, l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell Insular de Formentera. Avui anem a parlar dels oficis de la pedra. Per això hem convidat a la persona, jo crec que la persona ideal, i així ho han fet també els que han organitzat aquest event, el folclorista i artesà Vicent Marí Serra, en Palermet, que ha publicat diferents articles sobre temes relacionats amb el camp i amb les tradicions. És un entès en la matèria i, a més, és exponent d'aquesta conferència que es donarà demà. En Palermet, a part de fer tot això, fa moltes altres coses de les que podríem parlar dies i dies. I un altre dia el convidarem per xerrar-ne una miqueta amb ell. Així és que, Vicent, molt bon dia, bona hora i benvingut en el nostre programa. Bon dia. Bon dia i bona hora, com dèiem aquí per la nostra terra. Bé, que n'hi hagi, això mateix. Sobretot salut i alegria. Anem a parlar del tema de la conferència i que fa referència a la pedra. Quins oficis s'engloben, i acabar d'això, quins oficis s'engloben dins del món de la pedra, Vicent? A veure, hi ha molts. Realment, jo el que diré o el que explicaré és a quanta gent dava feina. Amb quina gent dava feina, perquè hi ha oficis que són directament fets de pedra, la construcció d'una paret de camp o d'una casa, per exemple, o aquells que eren picadors de pedra, també, però la feina de fer la pedra, els marasers o els pedrers, llavors els que es dedicaven a l'agricultura, per necessitat també havien de treure les pedres de dins del camp per poder llaurar sense fer malbé les eines. En fi, tocarem una miqueta tot això. Un camp que, per exemple, que dius que per llaurar hi ha que treure la pedra, un camp net de pedra és un camp preciós, un camp pedregat és un camp com a deixat d'anar, no? Es poder espedregar, encara avui en dia hi ha molta gent que ho fa, perquè ara és molt més fàcil que abans, que hi ha màquines. Hi ha eines, però sí. És una feina molt necessària, segons què s'hi vol fer. Aquí a les nostres illes, quin tipus de pedres mos trobam? Bueno, per començar, jo considero que tant Eivissa com Formentera són illes que tenen pedra, però que no són pedregoses. En general, distingim entre pedra viva i pedra morta, segons la duresa que té. Llavors, hi ha pedra viva que és reginal, que en sé que està en contacte amb el foc, esclata, fa estelles. N'hi ha de torronenca, perquè és un conglomerat natural que té grans de pedra més fosca i llavors un, com si fos un ciment que ho aglutina, que és més clar. De pedra morta n'hi ha de maresenca, n'hi ha de blanca, o tanassa n'hi ha, que li diuen. En fi, el que és això, que sí que tenim pedra, és un element bastant característic del nostre paisatge, però no és una cosa omnipresent com pugui ser la Serra de Tramuntana de Mallorca o l'illa de Pantelleria al sud de Sicília, llocs hi ha molt més pedregosos que aquí. Ja. La construcció en pedra, per exemple, qui sap més a Formentera que a Eivissa, en cases, per exemple, ja no parlem de les altres illes de Menorca i de Mallorca, a Eivissa i Formentera, la tradició de construir parets de pedra, no parets de separació, cuidado, dic de vivendes, els corrals, per exemple, es feien de pedra, no? clar, és un material que era relativament bo de trobar. Per fer unes cases, sa feina grossa, sa major feina, era recollir sa pedra. En molt pocs casos es feia sa pedra dins una pedrera, sinó que es anava recollint del que es anava espedregant dels camps, realment. I amb una societat que fa 4 dies que té camins bons, tota aquesta feina bàsicament es feia entre 2 homes amb una cibera, que és una espècie de camilla de madera, i la carregaven de pedres i portaven aquelles pedres fins al lloc allà on es havia construït, però també, com diuen, per amagar pedra, fer paret, vosaltres veus 1 metre de paret i el desmuntau i teniu una carretada de pedra. Ja, per travar. Que es multiplica quan es fa la paret. Per travar, o sigui, devia ser... Sí. Perquè ara, avui en dia, està molt ben vist, o sigui, té un... Té, qui té una paret de pedra o una construcció de pedra té un tresor. O sigui, avui en dia fa uns anys que les noves construccions, qui té una torre de pedra, qui té una piscina recoberta d'una paret de pedra, qui té la pedra ha format part de la nova construcció, o sigui, de la nova arquitectura moderna. Però antigament, per trobar la pedra, com tu deies, era molt costós, era molta de feina. Ho era llavors i ho és ara, que per això està de moda. Perquè el fet de tenir una casa, un xalet, o el que sigui, que té parets de pedra, tant la casa com l'entorn, és costós econòmicament, és que ho fa fer... li costa bastant de sous, per això està valorat. Anys endarrere, clar, no tenien res més que fos de durada, perquè sí que haurien pogut fer construccions més precàries, doncs de madera o això, cabanes, com encara avui en dia es fan a molts de llocs del món, però aquí s'hi han decidit a fer servir la pedra. Vicent, hi havia molta de gent que es dedicaven a això antigament, a treballar, el que era treballar, portar suets cèntims a casa, treballar en sa pedra. Hi havia prou feina per tots? Per tots els que hi treballaven? A veure, o que ho entenien? Com quasi tota la resta de coses que es feien al camp, solien ser feines de temporada. O sigui, hi havia algú que havia de fer unes cases o havia de fer unes parets de camp, el que sigui. Si no ho feia ell directament, ho feia fer pagant jornals. Però gent que es dedicava exclusivament a fer paret de pedra, per exemple, o a fer cases, hi havia poquíssima. Quizás perquè no hi havia, quizás que no hi havia molta de gent que fos especialitzada en aquesta matèria. Es suposa que més segles endarrere sí, que les cases les feien mestres, però el que s'ha conegut, segle XX, segle finals del XIX i això, no. Les cases pràcticament sempre les feia el mateix propietari, o en tot cas... encomanava segons quines feines a un mestre i el propietari feia feines de paó. Pagava jornals, però els pocs jornals que es pogués. Vicent, permet-nos que en aquest moment dem la benvinguda a tots els telespectadors de Televisió d'Eivissa i Formentera que ens estan seguint a través de la televisió i que podran incorporar-se en aquesta conversa tan interessant que tenim i que es refereix en els oficis de sa pedra, l'ofici de sa pedra, aquesta conferència que donaràs demà dins d'aquesta 14ª Jornades de Cultura Popular. Estan parlant dels oficis antics, però que també és oficis que s'han considerat que realment tenen importància. No deixar caure aquestes parets que s'han vist tan abandonades durant tants d'anys i que ara tothom refà. hi ha hagut ajudes, hi ha hagut estaments que s'han interessat per recuperar aquestes parets de pedra, aquests pous, aquests aljubs, i que s'han restaurat gràcies a la feina de molts, no? A veure, sobretot se'ls ha tornat a dar valor. Mm-hmm. Perquè, bueno, si anys endarrere hi viu un pou i tots els veïns hi anaven a buscar aigua i llavors aquell pou s'ha aixugat i tothom a casa seva té pou o té cisterna i ningú feia servir aquell pou, bueno, ja estava bé que caigués. Sí. Un temps. Ara no. Ara aquell pou se li arregla el coll, seguirà sense tenir aigua perquè això no és tan fàcil de remediar, però el manco no es deixa perdre aquella construcció. I les parets igual. Està clar que si tu tens un tros de terra i és molt gros, aniràs fent així com aniràs poguent. Si tens un tros més petit, és més fàcil que el tingues més en condicions i les parets més arreglades al dia, perquè les parets de camp ja sabem que és un element viu que tu saps el dia que el fas i no saps quin dia l'hauràs de refer, però saps que l'hauràs de refer perquè caurà. Exacte. Com tantes i tantes parets que avui en dia s'estan arreglant i que, de fet, s'estan arreglant molt bé, en molt bones condicions, amb gent molt entesa, gent inclús, molta de gent de fora que en saben molt, sa gent forastera en sap molt també, i que ajuden, si no ho sabem fer naltros, hem de pagar, com feien antigament, no? I els marroquins, per exemple, en saben molt de fer pedra o de fer paret, i si no en sabem naltros ho hem de pagar. Però s'estan fent moltes parets de pedra. La història de les divisions de terrenys o de partions es feien en les parets de pedra. Això quina història té? Perquè això es produeix, per exemple, a totes les illes. Però per altres llocs de la península també es produeix aquestes divisòries en parets de pedra? A veure, això no és exclusiu d'aquí ni és que sigui just per tot. Aquí hi ha molts de llocs que simplement hi ha fites, que a tant de tros hi ha una fita, i no hi ha una paret que marqui tota la partió. Això sí que és més comú a Formentera, pel fet de que quan es va repoblar, en els que li concedien un tros de terra, l'obligaven a tancar-lo. Mm-hmm. Supos que perquè no pogués agafar més tros dels que li havien concedit. Si el tancava físicament en paret de pedra, com era obligat, una tanca de 6 palms d'alt i llavors enllosada, llavors era molt difícil que pogués agafar més tros des que ja havia tancat. Mm-hmm. Però aquí el que hi ha en quant a parets, si hi ha dos finques que linden i hi ha una paret a la partió, aquella paret, posem que no hi ha fites, aquella paret de qui és? Pues, aquella paret és d'aquell propietari en el que li aguanta terra. Uh-huh. Si és una cadena de feixes, hi ha una paret, pues, l'amo de la paret és de la feixa de dalt. Mm-hmm. Posem per cas que no són feixes, sinó que és una tanca que està alta igual d'un costat que de l'altre, per tant no aguanta terra de ningú. I d'on és d'aquell que li atura aigua. Teòricament, un episodi de pluges fortes, l'aigua corre per damunt, per superfície, pues, cap allà on corre l'aigua i allà a la paret, l'amo d'aquell terreny és el propietari de sol allà on hi ha aquella paret. Mm-hmm, molt interessant. I per ser una paret a mitges ha de ser que no aguanti terra ni aturi aigua. Hauria mm-hmm. d'estar dalt un caramull amb aigua ves a cada banda. Mm-hmm. Això són detalls que hi ha molta gent que ja no els sap, però en el moment que tu heredes un tros de terra i ningú t'ha ensenyat les fites, això ho has de tenir clar. Exactament. No, i que hi ha hagut moltes finques que han entrat dins d'un pla de recuperació, que s'estan desenvolupant i que aquesta feina s'està portant a terme i que estan visquent aquesta renovació de tot aquest... d'aquest instrumental, tant finques amb parets o no parets, però que s'estan renovant aquestes finques afortunadament, dèiem. Bé, la veritat és que és molt interessant aquest tema, us hem allargat una miqueta des temps, però recomanem aquesta conferència que es donarà demà a partir de les 8:30 de la tarda. Serà en el lloc, ja ho saben, a l'antic Consell Insular. Es parlarà de la feina de la pedra, els oficis de la pedra, des que han volgut treure-li coses interessants en aquest mestre, en aquest gran entès, en aquest amic, en Vicent Marí Serra, en Palarmet. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i un altre dia te convidarem per parlar de tantes i tantes coses que aquest home jove però amb tanta saviesa. Moltes gràcies, Vicent. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu. Salut. Adéu, bon dia. Salut.